Czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 16 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje polskich twórców z szansami na Oscara, gala w Hollywood, tuż, tuż. Umowę kredytową dla Polski na zbrojenia przygotowuje Komisja Europejska. Będzie rozmowa Netanyahu-Zełenski w sprawie zwalczania irańskich dronów. Przed nami Noc Oscarów. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną rozdane po raz 98. Galę w Hollywood według przewidywań zdominuje amerykański film Grzesznicy, który otrzymał aż 16 nominacji. O statuetki powalczy dwoje polskich twórców, to Małgosia Tużańska za kostiumy do Hamleta oraz Michał Szczerbowski, który jest współautorem krótkometrażowej animacji Dziewczyna, która płakała perłami. Statuetki Oscarów od kilku dni są pilnie strzeżone w Los Angeles, relacjonuje Jan Pachlowski. Transport statuetek z Nowego Jorku do Kalifornii odbywa się zawsze w ścisłym sekrecie. To dlatego, że w przeszłości zdarzały się próby kradzieży. Ta najbardziej spektakularna miała miejsce 26 lat temu. Statuetki skradziono w trakcie transportu na 18 dni przed ceremonią. Ostatecznie odnalazły się półtora tygodnia później. Jedną z nich otrzymał wtedy Andrzej Wajda. And the Oscar goes to... Według niezależnych opinii jubilerów Oscar wart jest około $500. Zbudowany jest głównie z brązu i pokryty 24-karatowym złotem. Przedstawia nagiego rycerza, trzymającego dwuręczny miecz, stojącego na rolce filmu. Nigdy nie wiadomo dokładnie, ile statuetek zostanie rozdanych. Każdego roku wytwarza się ich od 50 do 60 sztuk. Natomiast organizatorzy rozdania Oscarów zwiększyli bezpieczeństwo podczas całej ceremonii. Ma to związek z doniesieniami sugerującymi, że Iran mógł rozpocząć planowanie odwetowych ataków dronów na Kalifornię. Chociaż w tym roku bezpieczeństwo zostanie tylko wzmocnione, to ochrona na pełnej celebrytów gali wręczenia nagród zawsze była wzorowa, pisze Hollywood Reporter. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Komisja Europejska przygotowuje umowę finansową dla Polski. Choć prezydent zawetował ustawę gwarantującą blisko 200 miliardów złotych nisko oprocentowanej unijnej pożyczki na obronność, Bruksela kontynuuje swoją pracę. To bardzo dobrze, komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Bo lepiej pożyczyć pieniądze na przejrzystych warunkach w Unii Europejskiej wraz z unijnymi partnerami, niż pożyczać tak, jak to robił Błaszczak. Bo oni, jak są wony koreańskie, to oni się czują bardzo okej. Oni są wtedy w bardzo swoim środowisku. Ale jak uczciwie pożyczyć pieniądze i Unia będzie sprawdzała, czy nie kradną, to oni się czują bardzo źle wtedy, bo wtedy wiadomo, że nie można kraść. I dlatego tak protestują. Według prezydenckiego doradcy Jakuba Banaszaka przygotowanie takiej umowy jest niezgodne z polską konstytucją. Artykuł 89 Konstytucji zobowiązuje państwo do ratyfikowania jakichkolwiek umów międzynarodowych, biorąc pod uwagę ewentualne zobowiązania finansowe. W tym przypadku również taka ratyfikacja powinna mieć miejsce, więc byłoby to działanie niezgodne z przepisami. W piątek rząd przyjął uchwałę, na podstawie której realizowany będzie finansowany z unijnych pożyczek program Polska Zbrojna. W najbliższych dniach premier Izraela Benjamin Netanyahu ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, informują izraelskie media. Głównym tematem ma być współpraca w zakresie zwalczania irańskich dronów. Z Jerozolimy Tomasz Sajewicz. Inicjatywa wyszła od premiera Izraela. Urzędnicy jego kancelarii potwierdzili dziennikarzom The Times of Israel, że rozmowa jest planowana. Wcześniej portal Ynet poinformował, że głównym tematem ma być współpraca w zakresie zwalczania irańskich dronów. Te kupowane przez Rosję wykorzystywane są też przeciwko Ukrainie. Pomysł rozmowy nie przypadł do gustu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem Zełenski jest, jak się wyraził, ostatnią osobą do pomocy na Bliskim Wschodzie. Tymczasem władze w Teheranie zagroziło Ukrainie, że jeśli zgodzi się na współpracę z Izraelem, będzie uznana za państwo wrogie. Prezydent Zełenski w wywiadzie dla CNN poinformował zaś, że jego zdaniem drony, które Iran wykorzystywał w ataku na amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej, wyprodukowane zostały m.in. w Rosji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Wyjaśnienie i rozliczenie odpowiedzialnych za wycięcie ponad 2000 starych drzew domagali się protestujący w portugalskiej Sesimbrze niedaleko Lizbony. Jak podkreślali, poważnie zaburzy to lokalny ekosystem. Ta wycinka oprócz tego, że niszczy krajobraz, poważnie zagraża bioróżnorodności tego ekosystemu, który jest prawdziwym przyrodniczym rajem. Właśnie tego powinniśmy bronić. To ogromny problem, dopiero kiedy nadejdzie deszcz, okaże się, co się stanie z laguną Albufeira. Ziemia jest tu teraz całkowicie wysuszona, pojawiły się w niej głębokie pęknięcia i szczeliny. W wielu miejscach trudno się nawet poruszać.

Kojarzenie w radiu tytułu nagrania i pory dnia bywa czasami zbyt oczywiste, no ale cóż poradzić, mam taką słabość. Utwór, który państwo usłyszeli, nosi tytuł Midnight Ride i doskonale otwiera nam trójkową audycję Dym na wodzie, którą tej nocy zrealizuje dźwiękowo Ewelina Milik-Danielska, opracuje redakcyjnie Marek Pawlukiewicz, a przedstawi państwu Leszek Adamczyk. To pierwsza dla mnie i zapewne także dla państwa okazja, aby usłyszeć Voodoo Ramble, najlepszy bluesrockowy zespół Chorwacji, którym dowodzi wokalista i gitarzysta Boris Dugi-Nowacki. Zaczynali 16 lat temu od coverów, teraz mają już własny repertuar i ten repertuar prezentują na najnowszej płycie Made in the UK. in my soul. To jak na razie jedyny znany mi, zakładam, że najlepszy bluesrockowy zespół z Chorwacji Voodoo Ramble. No jak każda tego rodzaju lokalna dla gatunku grupa, supportowali gwiazdy, które w Chorwacji występowały, gwiazdy amerykańskie oczywiście, nagrywali covery, a potem własne piosenki, no a teraz mają na koncie album koncertowy Made in the UK. Jak powiedziałem, to bardzo nieduży koncert, no ale w Królestwie Króla Karola, więc dla chorwackich bluesmenów to powód do dumy. Zgodnie z zapowiedziami ze Stanów Zjednoczonych dotarła do nas kolejna płyta The Black Crowes. Yeah. The Black Crowes to żywa, tak, wciąż żywa historia amerykańskiego rocka. Zespół założony ponad 40 lat temu przez braci Chrisa i Richard Robinsonów. Miał przerwy w działalności. No wiadomo, bracia nie zawsze się zgadzają, ale zawsze uznawali po przerwie, że warto i opłaca się współpracować. No i zespół The Black Crowes wracał z kolejną płytą i serią koncertów. Najnowszy, 10. studyjny album nosi tytuł A Pound of Feathers. To 11 nagrań, niektóre z nich w wyraźnie cepelinowym klimacie. W przełomie wieków XX i XXI The Black Crowes koncertowali wspólnie z Jimmy Page'em i nawet wydali wspólną płytę Life at the Greek. Przedziwne to wydawnictwo, bowiem nie ma na nim ani jednej kompozycji tej amerykańskiej grupy. No, zostały one już przy wydawaniu płyty zablokowane przez wcześniejszą umowę Amerykanów z grupą Columbia. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo album Life at the Greek zawiera bardzo solidnie wykonany zestaw utworów z repertuaru Led Zeppelin. No jeszcze kilka popularnych utworów w formie coverów. Co więcej, tę dawną współpracę z Page'em nadal słychać w muzyce braci Robinsonów, no i słychać na tej płycie także echa dobrego amerykańskiego southern rocka. Matter when you're broke down, stone and blue. if you can't find a new love, an accomplice will do. Let him read all about it in the razor blade news. I know the deal I took, I know how this all goes down. I'm not as dumb as I look, just ask any fool in town. Somewhere in my dream, you come back to me softly. Queen of the B-side, so aloof, accused of treason, i tak prezentuje się w takim czteroutworowym skrócie najnowszy album grupy The Black Crowes, A Pound of Feathers. To nie jest oczywiście żaden przełom w świecie muzyki rockowej czy pokrewnych gatunków, ale płyta solidnie zrobiona. Mam nadzieję, że będą koncerty, a do płyty chciałbym jeszcze wracać. I teraz w Dymie na Wodzie wracam ponownie do nagrań koncertowych i to będzie kolejna płyta nagrana w Królestwie Króla Karola, czyli w Wielkiej Brytanii. Wielki artysta tej ziemi tę płytę nagrał. Oto Peter Gabriel. Without tears, games without frontiers, war without tears. Peter Gabriel z płyty, to ważne, podkreślam, z płyty In the Big Room. To studyjny koncert nagrany no już dość dawno, 23 listopada 2003 roku. Coś w rodzaju ówczesnej próby generalnej, bez świateł, bez oprawy scenicznej, z niewielką publicznością. Ten interesujący zapis, interesujący zwłaszcza dźwiękowo, został w ubiegłym roku wypuszczony do sieci, a od piątku teraz dostępne są także wersje fizyczne na kompakcie i na winylu. Za chwilę dwa utwory, w których partie wokalne wykonali ojciec Peter Gabriel i jego córka Melanie. Uszy otwarte? Proszę bardzo. Pull me in.

for mercy. Looking for mercy. Out in the boat, right in the water, right in the waves, on the sea. To był rok 2003, tak prezentował się wtedy Peter Gabriel ze swoją córką i grupą niedużą, za to znakomitych muzyków. No i co ważne, miał już wtedy w repertuarze swoje wielkie utwory. Płyta In the Big Room, już znany materiał dźwiękowy, ale teraz wydany fizycznie na płytach kompaktowych i winylowych. Raz jeszcze sięgam po prawdziwą, kompaktową płytę i będzie to płyta z polskiej półki. Zespół występuje pod nazwą Cheap Tobacco. Cheap Tobacco wywodzi się z Krakowa. To zespół z bluesowymi korzeniami. Ja pamiętam te początki, choć obecnie to raczej rockowe klimaty, a nawet momentami pop-rockowe dominują w twórczości grupy. Wokalistka Natalia Kwiatkowska i gitarzysta Robert Kapkowski są niezmiennie od 15 już ponad lat główną siłą twórczą tego składu. Najnowsza płyta nosi tytuł Wschody i Zachody. To trzeci album w karierze grupy, wydany własnym sumptem, no ale wydany także w formie fizycznej, co doceniam. Kompakt z poligrafią w ciepłym, pomarańczowym tytule zamyka piosenka zatytułowana Biegnij za mną. Drżący domy.